Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين يعرض لنا المولى عز وجل في هذه الآية مشهدا من مشاهد الآخرة فهينما يسير أهل الأعراف إلى الجنة يطمأ أهل النار فينادون أهل الجنة بأعلى الأصوات بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mo nuy garal mo ñuy defal ben exposé di ñu won ben téwway ci téwwayu al-akhirah yi lu ko waral moy dafa am ay nit yo xamne ci aduna dañon jappon sen diiné fa japp sen diiné ay tiaxan dafa ne jaamu yalla mom ku nek num la nexé wala noko santire wala noko yegge rek non nga koy defé chaxan kat bo gis rek mu wote nga faq da wuyjiko sunu borom subhanahu wa ta'ala nak dinu ci won euleuk ñi nek ci lolu ba faat fekki ko mom borom bi tabaarak wa ta'ala ñooñu lan moy seen fay euleuk ak lan moy sen waccu way ak al-akhirah lan fay fek sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamal muni netali ci suratul a'raf mune bu wa aljana duggé aljanna te lol rek la ab julit di ñaan ci dundam moy yalla tabaaraku wa ta'ala duggal ko aljanna ndax ku dugg aljanna rek yow yaay ki mucc faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz kep ku yalla muccel reccel la ci safara duggal la aljanna borom bi neena yow taxe nga motax bawa aljanna dugge aljanna am ñeneen ño xamne feneen la len yalla yobu muy wa safara jakarlok wa aljanna di len xol ci seeni biiri beut xeyna sax am nañu fa xamé ay nit du ñak bay jufa seen domam du ñak dom jufa seen bay du ñak yaay jufa seen dom du ñak dom jufa seen yaay du ñak mbokk mu fa seen mbokam comme amna ñu fa xamanté wala sax xamanté wuñu wayé fé ñé nek neex na neex go xamné dara manké wu fa ndax yalla mo leen ko digën yalla mo leen waxon bu ngeen duggé aljanna lepp lu ngeen bëgg rek di ngeen ko fa fekk motax lan lañuy wax ñun day fekk nañ luñu yalla waxon deug la ndax yeen wa safara fekk ngeen leen yalla waxon deug la ku nekk ci moromam da ngay fekk la la yalla waxon ne so ca nekké ba dajé ak man li ngay am wa aljanna ñom fekk nañ loolu ño ngay xewlu lek ga ngay soteku ndox ma ngay wala ngaan ndaysan wa safara di len xol ca metti wañu nek ak choono yak jafé jafé yak khat khat ba ak mar gu metti ga ñom wa safara defu ñu rek ludul dadi wo wa aljanna ci bir aljanna borom bi mune wanada ashabun nari ashabal janna wa safara ñangay wo wa aljanna lan lan len di doye an afidu alayna min alma way way may len ni ci ndox mi ñu naan way ñom xolal ben mbir rek lañ bëgg moy yalla may len tay ndox ñu naan wa aljanna ndox momu di soteku di walangan wa aljanna di ci xewlu ñom wa safara amuñu ndox ño ngay ñaan wa aljanna na len wa aljanna may ci ndox mi abdullah ibn umar radiyallahu anhu wa arda ci waxtu tangay bu metti dafa mar mune may len ma ndox gaay indil ko ndox mu sedd mu naan ba ci yag mu taxaw joy gaay ne ko ya abdullah yow abdullah ibn umar madha tabki loy joy ya nga bëgg ndox nga ni may len ma ndox ñu may la ndox nga naan ba pare ngay joy mune sama xel dafa dem ci ab aya alquran ñu ne ko ban aya la mune yalla neena wa aljanna bu ndugge aljanna wa safara dubu safara wa safara yalla day jaar dox sen digeunte ak seni banex luñu bëgg dootu nuko amati luñu bëgg dootu nuko am wa hila bainahum wa bain ma yashahun dox nañ seen digënté ak lañu bëggoon dootuñu ko am té néena wa safara liñuy gëna bëgg moy ndox munu naan motax dañuy wo wa safara naan leen an afidu alayna min alma aw mimma razaqakumullah ngalla way may leen nu ci ndox mi nu naan abdullah ibn umar neena wa safara liñuy gëna bëgg mu duggé safara moy ndox munu naan te yalla neena dañuy dox seen digënté ak seeni banex nekkul lañu bëgg ñu am ko dedet ci aduna kay ngay soxla dara di kër kër ba am ko wala nga jokko ak say mbokk ñu dimbali la ba nga am ko waye amma al-akhirah mom loolu amatu fa nekkul la nga bëgg ngay am fofu li yalla bëgg rek moy am yow say bëgg bëgg jeexna neena wa safara di yuxu mom abdullah ibn umar neena man xawma damay duggu aljanna xawma damay duggu safara te yalla neena wa safara du luñu bëgg lañuy am liñ leen di ñëk téré moy ndox munu naan du naan ndox mune man abdullah ibn umar li moma joylo tay soxla na ndox indil ngeen ma naan ndax ëlëk bu mako soxla ndax dina ko am abdullah ibn umar moy laaj lolou kon ñun luñu wara laaj mune wa safara ñoy yuxu nan an afidu alayna min alma motax liñu gëna bëgg ci sarax moy ndox bu len fatte ne waja ngi don dox ci all bi mar nan waji dadi wacc ci montagne ni sen abtel dadi jël bag bi dadi nan ba pare mu gis xaj bu mar nan bay mar xeer yi mu dadi jël dalam dadi may xaj bi mu nan fa shaqal kalba mu may xaj bi mu nan ñu ne fa shakara allah fa ghafara lah mu sant yalla yalla dadi koy jéggal wajoju lan la may mu nan xaj yalla bal ko dugal ko aljanna kon kumay julit mu nan fo jëm ab xaj la waji may mu nan yalla bal ko dugal ko aljanna kon ku jox julit mu nan lan ngay am mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala diñu netali waccu way wi mune wa aljanna lan lañuy tontu kérok balen wa safara waxe an afidu alayna min alma aw mimma razaqakumullah du ñak bay bu seen dom nan ko jox ma ci xéewal yoy yalla jox len wala may ma ci ndox mi wala mbokk mu fa seen mbokam wala jafé jafé yek choono yey len japp ba ñuy yuxu wa aljanna nan len may len ñu ci ndox mi wala ngeen jox ñu ci xéewal yoy yalla defal len ci lek yek nan yek taranga gi waye xam ngeen lan la wax aljanna tont qalu inna allaha harramahuma alal kafirin yalla aramal na xewali aljanna ndox mi ak xewali ci yeferi soye bi yemon fi rek moy dañ nan kon yeferi ñom la yalla di waxal waye sunu borom subhanahu wa ta'ala bimu waxe yalla aramal na xewali aljanna ci yeferi dafa wax yeferi ñoy ñan inna allaha harramahuma ñom ñaar yalla aramal nako xewal gi alma ndox bi ak xewal ya nga xamne mo fa nek lek laak lu mu meuna doon ñaar yoy yalla aramal nako ci alal kafirin manhum mune alladhina takhazu dinahum lahwan wa la'iba ñi nga xamne seen diine yappuñ ko dul fo teug sabar fecc jigen ñi def yaramu neen nan sangara tukhiyamba barki dem dañ ma yonne ci whatsapp ben mbolo mo xamne waji da len di tere tukhiyamba ba ci yag mu ne ku ci munu baye yamba bi jogal taxaw ñu xamne da ngay tukh mbolo bi ñepp jog taxaw ken dessu waaw diine ndax ay banexi bakkan wala lu aram def ci bok so waxe ñu nan diine bi na xum te dagan ben way musna bok ben daaira ben borom xam xam ñoo ci daaira bi di waxtaan bim paré am ñuko laaj talal ko loxo laaj diko laaj ay question kenn ne ko waaw ñun de daaira bi dañoo bëgg mu bari nit ba suñu téré jigen ñi mess wala xéssal wala bop neen dootu ñu ñew légui nu ñuy def mu ne ko graw yoy graw mu ngeen ko bayyi non ndax señ bi neena yoy jarul téré talibé yi su fekkenté ne diiné dafa aramal dara ndax dafa am ben kilifa bu ñoo diko dagalal yalla bu aramalé la la malik wax iza qala allah wa rasuluhu fabil ayni war ras su yalla ak yonent waxé amatul kenn kuy daganal motax sunu borom ba muy wax yéféri ñoy ñan mune alladhina takhazu dinahum ñi nga xamne dañu japp seen diine diine la yalla wax de waxul leneen lan lahwan chaahan mbosor fo ay fettasok ay yuxok ay sabarak ay dafa ne loloy diine fan ngeen gis ci alquran yalla ne yenenbi alayhi salatu wassalam teggal ay fajar ay sabar feccal del yuxu fan la nek ci babu aya ban aya la ci bukhari ndax mu nga fa ci muslim ci abu daud ci tirmizi ci nasa'i ci ibn majah est ce que lolou am nafa diine moy lu yalla santane diine moy lu yonent bi indi woné naka lañ koy defé lolou moy diine waye gis nga yalla ba muy wax ñi seen diine mune alladhina takhazu dinahum lahwan afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un na ngeen yaaka dem len bind pour fo ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma baynahuma la'ibin ya len asaman ak suuf bind ñu ko pour fo wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun lol leerna ben way dafa organiser soirée ci bir keureum di teug di fecc kilifa am ñew ci mbettel te taggu wuko ñew soné buntu kër gi waji daw ñew ubi gis kilifa am la serignam mo ñew mu ne ko ah dag ma gané si mu ne ko waaw mu ne ko est ce que duma la dello pass bi nga dem ba benen yoon nga ñew ndax bugul waji gis na ci bir kër gi ndax musique baangi fa xalé jigen yaang fa sangara sang fi chaahan baangi fa bugul waji gis lolu muneko bayil ma jox la pass nga delu ba benen yon waji neko yexina ba pare muneko 5000 la la waron jox bayil ma jox la 10000 muneko yexina muneko ma defal lako 15000 muneko dedet mune ma jox la 25000 mune dedet ma jox la 50000 mune dedet yexina ba pare rek damay ñew ndax fima joge da sori muneko kon exil waji ñew rek gis chaahan yi gis musique bi gis xalé jigeen yi rek waji tok xam nga kuy def lu bon mom ba nga kérési ci kenn mun la téré nga continue ci waji tok ba ciag ne len ndax jangene alquran ñu ne waaw mu ne abalé ma micro bi ñi brancher micro bi jox mu ne dama bëgg jang alquran suma yaqé ngén gagantima ñu ne ko bismillah mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون قالنا سبحان الله سبحان الله يا شيخ ليس إلا ليلعبون منك نركلا قالنا إلا ليعبدون الله أكبر كون ديك يالا بيندو نيو نون نيت اك جيني تي فو waye yalla daf ñoo bind pour lan pour ci am mu ne wa li ngeen def lan la li lan la ci lan la bok gaay ne ko ah wax deug yalla li ci fo la bok mu ne te yalla neena bindu len pour lolu te yeen ngeen jang ko ndeysaan keneen ki dafa romb ay nit yu wor ba koor gi jeex xam nga ñun senegal buñu woré ba koor jeex ba tay moy 29e jour wala 30e jour luñu def dañuy afficher mbedd yi def ay programme ci radio yi artiste yi commencé ce soir au nangam passe nangam ndeysan waji rom ñoñu wor wéru koor ba mu jeex ñu organiser soirée mu bayi len bañ dem ci soirée bi mu ñew ne len assalamu alaykum ñu ne wa alaykum salam mu ñew ndax woron ngeen gaay na ko ba ma sha Allah non ñu lool jarul laaj moy senegalay non so ne ken ne yow julit nga mu ne lool dafa jara laaj man ma ngay xol naan man ndax man julit la nga ne ko yow gamu meuna julit nga mu genné carte d'identité bi moy julit bo xamne bala ngay xamne julit la mu genné carte d'identité moy wone ne man julit la fa nga genné carte d'identité Allahu akbar mu gis ñu bind Abdallah gaay yep mu ne ñi ko ray julit lañ kon waron ngeen gaay na ko wor nañu wër yep mu ne ben laaj lay laaj ñu ne waaw mu ne ndax yalla nangul na len ah wa deug yalla lol di xamuñ ci dara mu ne su len yalla nangulé ndax ni ngeen ko wara santé su fekke nangul len ndax li war na len ñaari rek ma fi nek jaamu yalla bo def ndax yalla nangu nako su ko yalla nango ndax bokoy sante da nga wara zibile ut ay sabar ak ay ndeun ak ay xindi yuxu su fekke nangu wuko ndax war nga dugg ci yoyu taw xam ngeen legui li xew ci senegal moy diina bo xamne fo kessa la waxuma la dara sa dañ nan yalla du nangam yalla du nangam yalla yalla nangam la gëm lo nit ñepp ne da ngayena wara chaaxaan da ngayena wara fop te mu leer ne yalla neena ñi nga xamne allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya aduna mo len wor mo ra ñu japp diine japp ko chaaxaan japp ko ay fa japp ne dundé fo tourna ci dëkk bi ay chaaxaan kessa la guddek beccuk guddi gu nek nga deg ñu yuxu melne so nekke ci senegal da nga yaakar ne li mom mu aduna bi yam li la fek lolu senegal kesse la am senegal kesse ngay ñew fek dekk bo xamne guddek beccuk ñongi yuxu ci ay radio ñongi teug ñongi fecc goor ñangi jaxaso jigen ñi jigen ñanga xessal bo xonku legi legi la ma ben ndeysan ben mbokk ño and juma mune demb taxi la yor mune demb dama yab ben jigen ndaw si ne ko yow de dang ma wara wagnil fo jom mune wakam dang ma wara wagnil lutax malay wagnil ah yow de da nga nuro ñom diw te man ñom diw ñoñu serigne bi moma wo legi ne ñaari domam dañuy waja ñew ci xew xewu diine bi na ñew mes len na ñew mes len mes na ñew mes len legi lañ ma wo ne ma ñaari doomu serigne bi bu jigen dañoo wara ñew ci xew xew bi kon na ñew mes len Allahu akbar na ñew mes len mo tax senegal bo fi ne mes aram na ñu ne la serigne bi da koy def doobam da koy def nga ni xéssal mu ne mo ñenti soxnam yepp xéss ñepp xéssal bal sax bu amé programme de inaay wo soxna yi taxaw mu ne xol len kan mo ci yor lu mel ni jaagar jaagari len gaay gis len lol ban diine la lolou moy wa gharratumul hayatud dunya adna mo len wor ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim yow doomu adama lan mo la jay lan mo la wor nga baye sa borom ma gharrak bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma shaa arkabak lan mo la jay lan mo ñu jay tay ba ñu bayyi yalla ba ñu bayyi diinem gi ko fi wax mu ne non lolu barki barki dem sa de ngeen kilifa kilifa rew mi taxaw naan mag ñi liñ fi indi ku wute ak ñom toj leen ka babam lolu lolu ban diine la lolu ban diine la ñun liñu indi ku ko indi wu rek wala luñu nekk ko nekkul door leen ko wala toj leen ka babam lolu ban diine la lolu ban islam moko santane wa legui kon ku wute ak yonent bi nan lañ la wara def daño wara xol ñun ño wute ak magni wala ñan ño wute ak yonent bi lool lañ wara xol problème bi du ñun luñ fi fekk waxna len chaque jour senegal ay ndongo lañ ci diiné senegal ay ndongo lañ ci diiné bal senegal dañu nan imam malik moy seen serigne imam malik ibnu anas lañ wax na ci mazhabam lañ nek mazhabu malik dafa nangou ay goor yi def ay jigen yi def bop nen ay jigen yu xessal ay jigen yu dagal ay jigen yu patchal ay jigen yu def yaramu nen ay goor ak jigen yu jaxaso ay goor yo xamne sen diine yeb moy langal tubey ba nu nop lolou mazhabu malik daf ko nangou lolou ban tarikha mako nangou lolou ban serigne moko nangou nagn ko wax lolou mo am senegal wa gharrahum daño waru dafa ne diine moy li diine nak du lolou inna ad-din indallah al-islam diine moy lu yalla tabaarak wa ta'ala jox sayyidina muhammad motax moy la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah moy yalla lañuy jaamu muhammad rasulullah moy woné yonent bi moy woné naka lañuy jaamo yalla mais tay ci sunu rew ay tiaxan buddi ak beccëk té kenn ñëmoko wax fo wax ñu né nangam ak nangam té tay lool mo nekk ci rew mi ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafur rahim alhamdulillah wahdahu ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول تبارك وتعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون سونو بروم سبحانه وتعالى ني يفر يوي يالا دون واخ موي نيغا خامني دانيو جاب سين دين اي فو تگ اك فيتش اي تياخان so waxe rek ñu ne na xumbute dagan loxo ci kaw bakkar ci suuf gaay fetassu mune wa gharatumul hayatud dunya aduna mo len wor dundugu yag ay poste fess ay jabar alal mo len wor waye tay fi ci al-akhirah changement bu reuy moy am fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha tay la len di fatte ci bir safara si motax wa safara buñ duggé safara ndaysan nek fay siècle ay at yudul jeex mbugal mi metti luñuy def dañuy wa malik Malik moy gata safara ya Malik Allahu akbar ud'u lana rabbak li yukhaffifa anna yawman min al'adhab yawman waxuñu sax ay at de waxuñu ay at waxuñu ay wer ay Malik wol ñu sa borom mu bal ñu ben fan rek mu genn ñu ci safara rek ñu gis ngelaw rek après mu dugalat ñu ñu bal ben fan fek lolou te ay sek la ay at yu dul jeex lan lay wax lan la len Malik di tont te ben fan la wa safara wax la ñaan yalla ne len yalla bal ben fan ben fan li yukhaffifa anna yawman min al'adhab ben fan lan la len Malik tont lan moy réponse bi innakum makithun éternellement fi ngeen di nek dotu len ngeen neti no ngi ni tok ñun ñep kanti ñun mo fi ñëmé tal bene almet tek ci nopam nekati loxom bene almet ñu ne ko tas tek sa nop yëkëti sa loxo kanti ñun mo fi ñëmé tok ci gaz kanti ñun mo fi ñëmé tok ci fourno kan ñu bëgg muñ safara so xamne yalla neena innaha tarmi bi shararin kal qasr ka annahu jimalatun sufr innaha tarmi yalla neena day sanni ay étincelle bi sarar yo xamne kal qasr comme sato amu senegal fuñ jëm ndax ay tiaxan ndax fo ken du jaamu yalla xolal dekk bi la ilaha illallah amatul jigen buy wod jigen ñangi na dum ko rek ñu eskay mom kay sallal mom kay rek ñep safara lañ jëm fuñ jëm te ñoo depp mbokk julit yi te ñoo delu yar suñu njobot te no xol li nu nekk ndax di organiser ay goudi di organiser ay beccëk ay ñiuxu rek fook rek dekk bi ñi ngi yu lol kessa lañ am ci amul lanen fuñ jëm yalla neena ni ngeen baye woon sama diine ci aduna fal yawma nansahum tay la len di fatte kama nasu liqa'a yawmihim hadha ni ngeen fatte won ne am ngeen rendez-vous di ngeen dajje ak yalla bisa ngi ñew malaaka taxaw e yeen yah yu fenex yi e yeen kawar yu tasaro yi e yeen yap yu ñopatiku yi ku nekk fa nga tudon sa bir bammel nga ni beulet man ba'asana min marqadina hadha lan la yonenti don haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun lila yalla digayon lila yonenti waxe won deug la mo ngi ni yalla na tay la len di baye ci ben ci bir safar ken du len fi genné tay ku yaakar ne fi am nga ben way bo xamne yawmal qiyam day daagu ñew rek da ne yalla ana ci ñu ne ko mo ngi ni da ngay nax sa bop nañ len wax jaami yalla yi deug moy nañ len dem jaamu ji yalla اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم يا عزيز يا جبار يا كريم يا حليم يا حنان يا منان يا ذي العرش المجيد يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله